أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون. اس پڑی آیاتنو کی په اثبات د توحید باندې الله دلیل نقلی ذکر کوي د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه. د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه چې وګوره انبیاء تا هغوی هم د الله د توحید بیان کړی دی خپل قوم ته. الله رب العزت فرمایي وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَا. بیان کا دویتا مثال دا کلی والو. اِذْ جَاءَ أَهْلُ الْمُرْسَلُونَ کل چراغلو دویتا المرسلون لگلی شوی دا اصحاب القریہ نس مراد دی. زین خلق وی چی دا اصحاب القریہ نا مراد انطواکیہ والا دی. سوالا دی انطواکیہ والا دی. الف نن توا الف کاف او یا او ہا انطاکیہ. و امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پدی باندے رد کئی چننا مراد تینا انطاکیہ والا ندی. دوی وی مراد تی انطاکیہ والا دی وی مرسلون داوی استازی دی سال صلاة و السلامو. مطلب دا شو چې دا د تورات نه رستو شو کنه. د تورات د نزول نه رستو شو زکه عیسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه رست راغله او تورات نازل شوه په موسی علیہ السلام دی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پہ رد کئی چننا اغزی کر کئی چر تورات دا نزول نا پس پیو قوم باندی اللہ اجتماعی عذاب ندی راوستے تورات نلوان دی اجتماعی عذاب راغ لے دے خو دا تورات نا رستو دا تورات دا نزول نا پس بیا اللہ پا یو قوم باندی اجتماعی عذاب ندی راوستے او آیاتون ندا ثابتی گی چی دا قوم اللہ ٹول پا یو ذل باندی تباہ کری دی ان کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم خامدون. 29 نمبر آیات چی اللہ پی یو چغو وحلا او دا قوم پڑ مخ پراتو پورا قوم تبو برباد شو. یو خبر خدا شو چی پا دوی اجتماعی عذاب را غلی ری او دا تورات نا پس بیا اجتماعی عذاب ندی را غلی نو دا انتاقیه ندی. او بل دا چی یو قوم اللہ پا اجتماعی عذاب سر تبا کی نو دوباره دغا قوم او دغه کلی الله نه اباده. یو ځای چې الله تباه کی اجتماعی عذاب پرا ولی لکه مدین والے تباه کړي صدوم والے تباه کړي دي نو اوس هم دا هغوی هغه کنډرات شته خو بیا خو آباد نه شو کنه. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چھے انتاکیہ والا دا د نبی علیہ الصلات والسلام پا وقت کیوں موجود نو تباشوی اللہ بیا سنگ دوبارہ آباد کر نو دا دو اشکالات پہ کئی اغوی ابہمو ما ابہمہ اللہ اللہ دا کلی والاو نم ندے ذکر کرے نمون لبکی خبر ندی پکار چھے دینا انتاکیہ مراد دے و پلان کی تی مراد دی اغوی اللہ مبہم ساتلی دی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی نوی منگلم پکار دی چی مبہم و پٹیو ساتو آسان خبر اس دا اصحاب القریان مراد سی دی کلی والا سوک تی مراد دی اللہ نی دی ذکر کڑی کنا بس اللہ وی یو کلی والو خدا آیاتون نصابیتی گی دا چی دا دا موسیٰ علیہ السلام نا یعنی دا تورات دا نزول نڑوان دی تیر شوی دی ذکر چی اللہ پی اجتماعی عذاب راوستے رے. وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ او مرسلین سوکو دا اللہ انبیو بیان کا دوی تا مثال دا کلی والو اس جا اہل مرسلون کل چی راغلی دوی تا لیگلی شوی اللہ وی زمان بیا و تراغلیو از ارسلنا الیہ مسنینی کلچ رولی گلمون دویتا دو پیغمبران واحد یو اسنین دو کلچ رولی گلمون دویتا دو پیغمبران فکذبوهما نو دوی دروغ جن کڑل دے دوان لرا اللہ وی دے قوم تا می دو پیغمبران رولے گل دا پارا دا بیان چی دے قوم والاو تا بیانو کی نو دوی سو کڑل دے دوان تکذیبیو کو دروغ جن کڑل فعززنا بسالسے نو تائید اکڑمونگ دا دوی بسالسن پا درہم پیغمبر سا فوراً اللہ درہم پیغمبر رولے گلو زکو اندغا دو پیغمبرانو نو قوم دا دوان دروغ جن کڑل نو دا انبیاء تصدیق کو ان کی غزق پاتے نشو کنا نو اللہ وی ما دا انبیاء دا تصدیق و دا تائید دا پارا درہم پیغمبر رولے گلو نو دروان پا یوزے باندی قوم تسویلی فقالو نویلی دوی انا الیکم مرسلون یقیناً منگا الیکم تاسو تا مرسلون لیگلی شویو یعنی منگ دا اللہ سیو استازیو منگ دا اللہ پیغمبرانیو نگورا قوم بتا دا گلنو حار نا چیخا قوم بتا سوئی قالو ما انتم الا بشر مثلنا ویلی دوی نی تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانان زمونگ بشانتی تاسو خوئی زمونگ پرنگ انسانان یه زمونگ پرنگ بندیان یه ستاسو دولاستی و زمونگ هم دولاستی زمونگ پرنگ انسانان یه نمون خو داود پیغمبری چرته ندکڑی و تاسو داود پیغمبری و که کدا دوم را هم مسئله وی نو پکار دا چه اللہ فرشتی لور کڑی وی کنا زمونگ پرنگ انسان لی ولی ورکولا و سم داوی کنا قالو ویلی دوی ما انتم الا بشر مثلنا نی تاسو مگر انسانان یه زمونگ بشانتی وما انزل الرحمن من شيء او ندرا لیگل مهربان باسا اس مسلا مهربان باسا اس مسلا ندرا لیگل قسم مسلے را لیگل ندا چا پا واسطہ بیرا لیگل پکار دا فرشتے لے ورکڑے وا او فرشتے را لیگلے وا سور بنی اسرائیل کی تاسو آخر کی لستیو اللہ وی کچر ما فرشتہ را لیگلا نو آغب میں پا شکل دا انسان کی را لیگلا زکا چی پا مغدز مک سوکو سیگی انسانانو سیگی نکی فرشتیو سیگی ناغب میں انسان را لیگلو پا شکل دا انسان کی زکا فرشتے تا با ٹنگی کی سوک ٹنگی دیشو تا نبی علیہ السلام فرمائی جبریل امین پا خپل اصل شکل صورت کی چولی دا نبی علیہ السلام بیوش شو چاگر طاقتور پیغمبر اغوتا نشی کتے پخپل اصل شکل صورت کے نموتا بوتا ٹنگ شو سوائے تاسو نبی علیہ السلام فرمائی مولد جبریل امین کہ سر اسمان سر لگی دلیو او خپیز مکی سر لگی دلیو یو لوی شیر آز وڑندو دا اسمان او شپک سو وزری بی او یو وزری چی خور کو نا دا مشرق نا تر مغرب دا پورا دنیا پٹکڑا نا فرشتی تا بٹنگی کی سو نا آل تا تاسو لستیو بنی اسرائیل کی 95 96 97 نمبر دغا یا تنو چی اللہ وی کا فرشتہ میرا لے گلا نو ام پا شکل دا انسان کی و میرا لے گلا نو بیابم دا اعتراض بی کولو نو وما انزل الرحمن من شيء او ندر علی گلی می ربان بانسا من شيء سمسلا بچه ورش استازو پا پول طول وارد نستی تو ورش بچه وخیم خیر دیگو رخصتی که خان این انتو ملا تکزیبون نیتاسو مگر دروغ جن دا اللہ مخلوق دینو سبوتو وای او زمون پا دی علاقه که غدوم را دا اللہ مخلوق ته ما شا اللہ و منگو وایو قرآسی سبو وایو بلا دیر دی نو سب فارایری شا فارایمی چرگان دوم را دیر دی چه ایران بشو وطا اینان تو ملا تکزیبون اللہ دی اگر کور والو سرم خو کی دی دوینو دعوت نوی چه علاقه دا درس ٹیم دی او خلق قرآن وی لہذا بکور کی کینے ناغیم ورنو تا بن کی ورہ بہاری کی ویزے گرزے کو سکے این انتو ملا تکزیبون نیتاسو الا تکزیبون مگر دروغ جن انبیاء تے سویلے دروغ جنی وہ تویلے وی تاسو دروغ جن یہ انبیاء دروغ ویلے ننے کتا تا و ما تا دروغ جن ویلے نسا چلو شو قالو ویلی دوی انبیاء سوی خدا زان جواب بکے گورے پا یو لاز بطورا چلے و پا یو لاز عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پا دوانو لازو تورا چلولا پا خی لاز بے چلولا چی دا بستڑے شو نو گس لاز تا بے راوارولا او پا دی بل لاز بے ڈالو نیولا نو بیا بے دی بل لاز تا تورا راوارولا او پا دی بل لاز بے ڈالو نیولا نا پا یو لانز با توران چلیو پا یو لانز با رزان بچاو که سمت لب شو خپل بیان بم جاری ساتی مسئله بم بیانه او اغوی چی اعتراض که نو داغی جواب بم که موسیٰ علیہ السلام بیان که تاسو لستیو کن فیران و تاوی ادر رب بارکی چی وزر مناظره و نو دا خپل زان جوابم که او دغرنگی اغا مسئله در ربوبیت دا اللہ اغا هم سر ترسی قالو ویلی دی پیغمبرانو ربنا یعلمو رب زمونگا یعلمو پوا دی انا الیکم لمرسلون چی یقینن مونگ تاسو تا لمرسلون خامخالی گلی شویو اللہ تا دا خبر معلوم دا چی مونگ دا اللہ دا طرف انبیارا غلیو تاوستا وما علینا الا البلاغ المبین او نشتر پا مونگ باندی مگر رسول دا اخکارا زمونگ دا کار نده چی مونگ پا تاسو پا زور باندی ایمان روڑو نه زمونگ کار سده بیان کول دی مونگ برا تا بیان کو نور که منه او منه که نمنه خپل تاوانم ده وما علینا الا البلاغ المبین او نشتره پا مونگ بانده مگر رسول دا اخکارا قالو ویلی دوی قوم متسوی قالو ویلی دوی انا تطویرنا بکم یقینا مونگا بدفالی نسو پا تاسو بانده تاسو دیر سپیره انبیو تسویلی سپیره و تویلی وی تاسو دیر سپیره دکلی نچی راغلی نو شرم جوڑ کرده نبیلی سلام تیون بیلیو کنه وی خی اتفاق و اتحاد زمونگا ابو جیل دیو تاوی خوی چی تر آغی نتا زمونگا اغا جماعت و اغا ڈلا اغا دی تس نس کا پلار جی زوی دشمن کو او زوی دا پلار دشمن کو تر جی در وار دشمن کو اور وار جی در دشمن کو دا دی وی سوکڑل زمونگا اغا جماعت و ڈلا دی تس نس کا اس بمتا تا وی دیر شریع و دیر سپیرے دا کل نچی راغلی نزمونگ اغا اتفاق و اتحاد دی تس نس کو رونه دی دشمنان کرل پلار و بچی دی دشمنان کرل داری سو کرل دی انبیو تا ویلو که تا تو ما تی ویلو نسو چرو شو تش واقعی قرآن نزی کر کئی بلکه ماو تا تا پا دی که پند و نصیت تی آداب پا که ماو تا تا زی کر کی گی و تسلی دا قالو ویلو دوی انا تطویرنا بکم یقینن منگا بدفالی نسو پا تاسو باندی لَئِلَّمْ تَنْتَهُو اوسوالَ دَمْكِي وَرْكَي لَئِلَّمْ تَنْتَهُو لَنَرْجُمَنَّكُمْ کَچَرِ مَنَنَ شْوَيْتَاسُ کَتَاسُدَ دِي بَيَانَ مَنَنَ شْوَيْدَا بَيَانَمْ پْرِنَغُسْتُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ نُخَامَ خَاپَ گَٹُ بُولُ تَاسُ لَرَا بِيَابَمْ پَكَانُ بَانْدِيُولُ پَگَٹُ بَانْدِ مَمُلُو وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ او خامخا اوبرسی گتا استاد من در طرفنا عذاب علیم سزا درناک سخت سزا بدل در کو پگٹو بجولو ابراہیم علیہ السلام تم ویلو کا ابراہیم علیہ السلام تم ویلو سورہ مریم کتا سلوس دیو چه ابراہیم علیہ السلام تو سلام تپلار وئی او ابراہیم کمن نشور دے بیاننا لار جمنک خامخا پا گٹ بولم تالرم وہ جرنی ملیا او بیرتش زمانا دیر زمانا نو ابراہیم علیہ السلام تو گورا پلار و تسوئی بچیا پا گٹ باندی با دیولما اغا و تسوئی آیت نمبر 44 دا سور مریم قالو ویلی عزر اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم آیا بے شوق کی گیت دالی ہو زمونگنا او ابراہیم تسویج زمونگ دا آلہ اسم نشی کولے دا خبر رکھے لَئِلَّمْ تَنْتَهِ لَارْجُمَنَّكَ کچر من نشویت نخام خواب گٹو بولم تالرام او ابراہیم آپ خپل اللہ سبری بگٹو باندی اولم وَحَجُرْنِي مَلِيَّمْ او بیرته شو زمانہ ډیره زمانہ زما زما د مخ نه روکشه امنر ابراهيم عليه السلام دانوی جی بابا نا نا بس پر ادم مثلا نکوم مستام نما قال اول ابراهيم عليه السلام سلام علیکا زما تا ته سلام دے سلام د متارکت سلام د بایکاټ بابا زما تا ته سلام دے روان شو دی ابراهيم عليه السلام ته ویلو هر پیغمبر ته داوی چې پګټو بجولو لَئِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ کچری منن شوی تاسو نو خامخا په ګټو بولو تاسو لرا وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ او خامخا وبرسیږي تاسو ته زمونږ د طرف نه سزا درناکا سخت سزا بدل درکو قالو ولید پیغمبرانو طائركم معكم سزا د بدفال استاسو معكم تاسو سره دا دا تاسو د خپل عمل د وجنه داز شوي عین ذکرتم اکل چې پندو نسیت درکړې شو تاسو ته مونږ تاسو ته بیان وکړو او تاسو خلاف وکړو نو دا تاسو کس پیر شوې نو دا ردی خلاف د وجنه زمونږ د وجنه د خپل عمل د وجنه تاسو سره د وشو تکلیف او مصیبت او عذابونه کرا شروع شو په تاسو نو دا تاسو د خپل عمل د وجنه زمونږ د وجنه خو نه مونږ له سره بیان کړی دی بل انتم قوم مسرفون بلکې یې تاسو قوم مشرکان قوم زیاتې کوونکی یعنی قوم مشرکان زیاتې داو چې دا الله حقوق بندیانو له ورکړو دغه رنګې بنده سره مینه د خالق د مینې په شان دې کوله نو ځکه وایي قوم مصرفون بلکې تاسو یو قوم مشرکان وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین دا انبیا په لار باندې راتلل دی قوم ترم تر روانو وسرین ذکر کئی یو تن دے زمیدار دے او یا گڑ بدے حبیب نجار نمیرے سنو میرے حبیب نجار صائب یاسین و توی لکھی گی سیشے صائب یاسین دکھ سورہ یاسین کی تذکرہ دکھا نر صائب یاسین حبیب نجار یا گڑ بدے او یا زمیدار دے دا انبیاو اول د سره ملاقاتو کو کلی ته چراتلن نو دی په لار کې اول د سره ملاقاتو کو د ته مسله بیان کا ته چا پیدا کړي رزق تعالی سوک در کوي په دې طریقې و ته بیان د توحید کو عقیده ولا برابر ک د مسلمان شو او سرین ذکر کوي چې د دې خپل استادانو ته د انبیاو ته ویلي چې زه تاسو ورشه بس در پسې دا لک کار راته پاتې لري دا کوم او درغه دی په خپل کار کې لګیا شو انبیا رالل قوم ته مسله بیان کا قوم سوکړل ګټي ور پسې روچت کې کاڼي و پسې روچت کړل لکه تاسو رسول الله نر جمن نکو هغه و پسې کاڼي روچت کړل او شور شو د ویل لکه دا شور د شو چې معلومات وکړو وی دا خوستا غا استازان غا تاسر جی سار ستا ملمانه ولادو وی قوم و بسی کانی روچت کلی دویل خوا مبسرین زی کرگی وی اغا لور و رنبه عرصه او گرزول او پا مند را روان ده و قرآن اغا حالت زی کرگی و جا امن اقصو المدینه تی رجلون یسعا یسعا چی مندی وحلی پا مند مند را روان ده او دغرنگی آن تردی چی رو رسیدو رو رسیدو او قوم ته وای صبر وکې صبر وکې او استادانو ته وای تاسو ملګ صبر وکې مزما قوم دې او ماته پرې دې او بیان یې وته شروع کړې ده وجا من اقصى المدینه رجل یسعى او دا په نفی د شفاعت قهری دلیل نقلیم دی ښا د صائب یاسین نا وجا من اقصى المدینه رجل یسعى او راغه دا اڑخ د کلینا رجل یو سڑے گور رجل وطوئی سوئی وطا رجل وطوئی زکا دا مرخ لیتے زاندار سولے دے یہ تیاری گٹھے را گستے وے کا او پدغه ټیم کې او تن راشو قوم ته وای صبر وکې صبر وکې او د استادانو خبره دې شروع کی نو دا ځان وجل دی په زور کې نه دی وجل زګه قران وته رجل وای ښا کار د سړی توپ کړي نو رجل وته وای نن کار د سړی توپ کا مسله بیان کا چې تاریخ کې دینون ژوندې پاتې شي او که د نامردانو کار دی وکړو لس کال کی ناستی قرآن تو چاہتا دی بیانو نکو درست شورو نکو نصبہ تاریخ کی بجی نم پاتی شی نا نا ومنهم ظالم لنفسی ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بیزن اللہ استا خوخر چی کم پاٹے کی زان شاملے آغا کمے کو ان کی چی زان لے اجر کم کو کہ آغا درمیانہ پاتی کی دن کی او کا سابق بالخیرات کمم خوختے ادریم درجه سابقم بالخیرات چاغه مخ کتلون کی دی پنیکو کی د یو بل نمخ کی دون کی دی دغه درجه که ځان لخواخه نو بیان شروع کا بیان د توحید او کورت د شرک او کا تکلیف او مصیبت نه مریگا وجا من اقصى المدینه رجل یسع اوراغه داڑخ د کلینا رجل یو سړی یسع چ منڈے وہلی قرآن وہی منڈے وہلی پمنڈ منڈرا روان دے قالا اویل دو یا قوم اتبعوا المرسلین اے قوم زمان تابداریو کے دلی گلو شو اتبعوا من لا یسألکم اجرا تابداریو کے دا غچم لا یسألکم اجرا چ نغواڑی ستا سنا اجرن سمزدوری ام محتدون او دویری پس ملار باند روان گور سوائی بی یاسین تا دخپل استازانو ده قانیت دری نخی ذکر کئی قیمتی خبر کوم خپام کوئے سوائی بی یاسین تا گورا دخپل استازانو ده قانیت درشتن والے سو نخی ذکر کئی درے یو ذکر کئی یا قوم تبع المرسلین اے قوم زما تابداریو کے دلی گلو شو دا کم چی تا تراغلی دیو بیان دا تا کئی دا لزان ننکئی ورے دا اللہ دا طرف راغلی دی یو شو اسند والا ذکر کو ڈمبے والا سا ذکر کئی سند چرزان نہ خبر نہ کئی بلکہ مرسلین دی دا اللہ دا طرف و تا پیغام ورکڑے شوے دے دویم صفت او دریم شرط ذکر کئی دویم نخا اروکاوٹ لری کئی کرکل سڑے میدان تروزی دا سڑا پارا دا دنیاوی لالچ دا پارا اوجی مدرسہ با جوڑا کب اٹھنو تا بودرے گم گاڑی بئی موٹر بئی پروٹوکول بئی دا بئی آگا اگر رکاوٹ دفع کئی چننا زما استازان کرا غلی دیو تاسو تا بیان کئی نگر دنیاوی لالچ پکی نشتا اتبیو من لا یسألکم اجرا تابداریو کے داغ چا چن نغواڑی ستاسو نس مزدوری اس مزدوری دن نغواڑی او دریم کل کل سڑے بل تا بیان کئی خو خپل پی عمل نی نو دریم ذکر کئی چی عالمان با عمل دی گورے سری عالمان با عمل دی وهم محتدون او دویری پا سم لار بند روان منافقان نی چی تاسو تا وی خپل پی عمل نکئی نو دا سچ تاسو تا وی نو پا دی گورے خپل سرے خپل پی عمل دی محتدون خپل پسما لار روان دی نن زمون خلق سوی او جی مولا چی سوی اغا کوا خو چی سکی اما کوا او ریدلیم دی کنن دی او ریدلیل کن او جی سوی اغا کوا او چی سکی پا خپلا کوی اغا ما کوا ندا غطا دی مولا تا نسبت دا منافق کو زکر صفت دا منافق دانے چی قول و فعل کی تزادی وینای دا عمل نبا خلافی نتا دی مولا تا نسبت دا سوکو تاغوت پخبل نسبت د منافقو کو. عالم با عمل داغ مطلب خوم دادے دا عالم با عمل مطلب دارے جس پخبل وینو پاغی با عملم کئی وهم محتدون. درے نخی ذکر کی خواہ یو سند ذکر کو چھتا زان نخبر نکئی لیگلی شوی دی. دویم اروکاوٹ دفع کو سغواڑی نا. او درم پخپل پی اوم ملشتا وهم محتدون. او گورا قوم توز بیان کئی خاصوی وطا وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الی ترجعون. او سلی مالرا لا اعبد الذی چی عبادت بنکوم داغ ذات فطرنی چسی پیدا کڑی ما و الی ترجعون او دی اللہ تب واپس کڑی شیطاسو. سدی مالا چز داغ اللہ عبادت نکو ما کم اللہ چز پیدا کرے ما او تاسی پیدا کری دسو نوخ مسلمان دے دیو پینزو کالو بھائی دیو لسو کالو بھائی تو گر الگ جوڑ بیا پکے گانے راجی کا سنگ تو گر دسو کالو مسلمان دے د سونه دے د گینٹے نیم گینٹا د لس منٹو مسلمان دے پلار وسر صرف ملو شوی او خبر وسر کڑی دا مختصر سوئی خزب بند میں کو کنا بیا مولا بولو ٹیلیفون صحیح کی دا سبا دا کارو کھا صحیح دا ان شاء اللہ نور بس ابا ہوا ٹھیک شو زکا جی دا شیر دا غرانی دا راتن کی سبق کی انشاءاللہ تقریر دا سوائے بیاسین بوایو چو گرا دا لگ وقت مسلمان دے خو آغا قوم تا سنگا مسئلہ کڑے دا او قوم آغا تیاری گٹی انبیاء پس راغستے وے ناولے پی ام دیو کشتو وی ختیم مل گرے وی آو وی زیم مل گرے ما وی دادا کلنا وی بس چی دار وقت نہیں خو زیم مل گرے ما آغی اکانی سترگی سریوی او کانی وزرو اولی پی سوائی بی حسین وشت آغی شہید کو او بی اغام بیا شہیدان کڑل او بیا پورا قوم باندی اللہ عذاب راوستے رے او ٹول قوم اللہ تباہ کری دی. راتن کی سبق کی انشاءاللہ دغ راتن کی واقعی و بیا وائیو وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَنَ صَحَابَ الْقَرْيَةِ بیان کدویتا مثال دکلی والو کل چراغ لیو دویتا لی گلی شوی کل چراغ لیو دویتا از ارسلنا الی مسنینی کل چراغ لیو دویتا دو پیغمبران نو دوی تکذیب کر دی دواړو نو تایید کو مونګل دوی پدریم سرا فنو ویل ټولو ان الیکم مرسلون یخلن مونګه تاسو لی گلی شو ویل دوی مان تم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر سړی زمو بشانتی مگر انسانان زمو شانتی او ندل را لیگلی میں ربان باسا اس مسئلہ نئے تاسو مگر دروغ جن ویلی دوی رب زمونگا پوئی گی چی اخینن مونگا تاوستا خام خالی گلی شیو او نشترے پا مونگ بانی مگر رسول داخ کارا ویلی دوی دی قوم انا تتو یرنا بکم یقینن مونگا بدفالین سو پتاسو باندی کچری منن شویتاسو نو خام خواب گٹو بولو تاسو او خام خواب برسی گی تاوستا زمونگ طرفنا سزا درنا کا ویل دی پیغمبرانو سزا دا بدفالیستاسو ما کم تاسو پوری دا آئین زکیو تم ایکل چی پندو نسیت درکلیشو تاوستا بل انتم قوم مصرفون بلکی اے تاسو یو قوم سیاتے کون کی و جا امن نقص المدینہ یا بلکی تاسو یو قوم مشرکان او راغلو دا ڈغ دکلی نیو سڑے یا سانچ منڈے و خلی قالو دے سوائے بیاسین یا قوم تبع المرسلین اے قوم زما تابداریو کے دلی گلو شو تابداریو کے دا غچا اللہ یسالو کو مجرا چی نغواڑی ستاسو نسمز دوری ام محتدون او دیلی پس ملار باندی روان او دیلی پس ملار باندی روان.